موسی علیہ السلام ور پسرامنډي وای وای سووی الحجر اے غټي جامی میراک غټي منډي والی بنی اسرائیل سره ودره موسی علیہ السلام جامع رواغ سوی چولی اور ای خو جلالی شان موسی علیہ السلام ډیر لوی جلالی شان نو ام سے رواغ استاو غټه والا او دا غیبل موجزه هر گزار سره بغټه کې نخ جوړه ده نو ګورو د موسی علیہ السلام برات الله د غټي په ذریعه سرګن مریم بیبی باندې يهوديانو تهمت لګولې نو دا غي معصوم بچي عیسی علیہ السلام زانګو کې دا غي صداقت بیان کو لیکن کله چې ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها نمبر راغله نشون کدار الله الحبیب دی عزت خبر وا نو دا غي براءت الله په خپل بیان کړي د چا معصومان بیان نه د چا غټي بیان نه ام المؤمنین آغا شان دے چې سوار لس اتل سیاتو لري چې رب کریم دا غي د پاکي اعلان کړي او د منافقانو د رسوایی ذکر کړي چې لهم فی الدنیا دایره پار په دنیا کې او په آخرت کې عذاب عظیم وي نو د بی بی دمر لوی شان دے د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها او دی آیات کې الله دا غی ذکر کول او دور برائت دا غی ذکر کول بیا ګورئ دی آیات مبارکه ته فرمای الخبیثات اغا گندد خبرنا یا اغا گندد زنانونا للخبیثین د بار د گندو دی د سړونا والخبیثونا وا گندد سړونا للخبیثات د بار د گندو دی د خبرونا د گندو خلقو د خلې نه گند خبرې روزي چغال الله او د الله د رسول د نا فرمانی وی وطیبات او پاکی د کلمات او د خبرونا لطیبین د بار د پاکانو دی د سړونا مون پختانم وای د درن سړی د خلینه درنی خبره روزي اودرا سي بیکار سړی د خلینه بیکار خبره روزي وتويبون لتويبات او پاکان د سړو نا د پارد پاکانو دي د زنانو نا یاد پاردا غ پاکو دي د کلماتنا اولائک د کسان مبرؤون مما یقولون پاک دی بیزار دی دا سن چی دی وای لهم مغفرت د دوی د پاره بخنه دا ورزق کریم او رزق دی عزت مند جنت وصل ایمان والو لا تدخلوا بیوتا موردن نکی گئی کورونو تا غیر بیوتکم علاوہ دخل کورننا حتی تستانسو تردی چتا سو اجازت غواړی وتسلموا علی اهلھا او سلام واچوی علی اهلھا پوسیدونکو ددغه کور ددغه کورونو پوسیدونکو سلام واچوی ذالکم خیر لکم دارنگ کول ډیر غوردی تاسو د پاره یعنی پردو کورونو ته بلا اجازت نوردن نکیدل او که د وردن نکیدو ضرورت راغې نو اجازت غختل او دا غکور پوسیدونکو باندې سلام چول ذالک خیر لکم دا خبر غورد تاسو د پارا لعلکم دید پارا تذکرون چی تاسو نصیحت قبول کئی غورد آپ دی آیات مبارک کی یو مستقل اللہ رب العزت حکم دے چی دخپل کورن این علاوہ دبلچا کورن تا بلا اجازتا یو ایمان والا بندن نکی که یو سړی بلا اجازه تا پردو کورونو تا چې ګور پردو کور کې د تر د ماما د رشتہ دارو دا کورن ټول په پردو کورونو کې راځي خپل کور د سړی هاغه دی چې پاغه کې صرف د محارم وی هغه بار کې مرست وای خپل محارم سړي موردا خپل بی بی دا خپل لور دا خپل خور دا داد د خپل کور دی خو پاغه کې بم دې اجازه غواړي او دتر د ماما د رشتہ دار کور ور دے اور بارک حکم خداوندی دادے چی بلا اجازت بسک دن کی گنا او دام یاد ساتھ ای تسو ماتا رف لے توجہ کو بلکل قرآن شریف نگیر چاپی رمو گو رہا توجہ ٹھو لبیا گڑ وڈی کی جمع کم طالب قرآن شریف نگیر چاپی رو گا تو نخبہ نہیں بیا قرآن نبل خس اشتی جتا سو کلیو پا لگو رہی کلبل پا لگو رہی خاص قرآن شریف لگو رہی دا حکم لک سرنگ دا ناری نو دا پار دے نو دا حکم دا زنانو دا پارم دے چه زنانم پردو کورونو تزینو اجازت بغاڑی ذکر دا مسئلہ دا چه یا ایوہ الذین آمنو سرکم حکم رجالو توی سڑوتا نو دغ زنانم پا امت و پا ایماندارو مومنانو مسلمانانو کی داخلی دی نو دا حکم دوی تموی دیو جنگو ربازی نارینا سو کارتا درزی رشتدارو کرزی او که نارینا نزی نو بازی زنانا پا سور کرنو کی درزی گرزی چی اجازت نو غاڑی نو پا دی آیات مانے عمل نرازی او وجد نزول دی آیات مبارک داوا تفسیر مظہری او امام قرطبی او نور مفسرین ذکر کړي چې او زنانه د انصارو نا جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم تراغلی و نبی فرمایلی یا رسول الله انی اکون فی بیتی علی حال لا احب ان یرانی علیها احد وَإِنَّهُ لَا يَذَالُ يَدْخُلُ عَلَيَّ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ وَعَنَا عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ فَكَيْفَ أَسْنَعُ دغا صحابیه دا انصار و نبی علیہ السلام ترالا وید اللہ رسول از پخپل کور کی پدا سے حالم چیزن نخو خوم چی ما دی وطن پدی حال کیوں گو رہی پخپل کور کے ناز دیم زدان نخو خوم چی پدی حال کی نماسو کو گو رہی او بیشک شان دادے امیشہ دے چی داخلی گی او سڑے زمونگ دا اہل او دا رشتہ دارو نا پماؤز پا دے حالیم نو زو خدا خوخوم نا اے دا اللہ حبیب از سوکم نو دا آیات مبارکہ اللہ رولے گلو فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو چتنی ایمان داوے کے لا تدخلو بیوتن موردن نا کی گئی کورنو تاو دا نہیں دا دا دا ربی کریم نہیں دا لا تدخلو نب وردن نکی گئی موردن نکی گئی بیوتن کورنو تا غیر بیوتکم الا ودخلو کورنو نا او کپردی کور تا ضرورت وی نو حتی تستانی سو اجازت بغوارائی و تسلمو علی اہلها او سلام باچوئی ددغی کورنو پوسیدن کو بانے دا گو رسول مرد بیدینی دا چه پردے خو پردو کرا بالکل لزی الحمدللہ اسلام او دور مسلمانی دا خو خپل رشتہ داران چه سمرا خپلو کرا زین اجازت غختن نشتا تردے پوری چه دن نا کوٹے او کھٹلا سڑے ارسی لیکن دا پتنی چه دا سوکرا روان دا ددی آیات دا مخالفت دا وجن سور سور نقصانات دا رازی و ملاوی گی دا خپلو کرون نیلاو و سڑے دا بلچا کرون تا بلا اجازت نوردن نکی او دا علماء لیکلی که پکور کی تش بیبی دا نو بیا دا اجازت غختل دا وی مستحب او د استحباب درجه لري لکه دروازه لکور لورسیږي نو عادت جوړول پکار دی دروازه په نوک ټکول دام دی اجازت یو صورت ته چې پکور کی صرف بیبی وی یا پکوسه کی عادت جوړول سبحان الله وی یا الحمدلله وی یا ٹوخے کول غاڑ تازہ کول دا اغا استحبابی اجازت پا دیوانے حاصل ہوئی او کد اخپلی بی بی نے علاوائی نبی آبا خامخا اجازت غاڑی لکه رستو هغه حدیث ذکر کو چې او صحابي جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم تراغلو موطا د امام مالک رحمت الله علیه کی دا حدیث ته عطا ابن اسار رحمهم الله وی چې اوسړي د نبی علیہ السلام نه تپوس کړو وی زما پکور کې مور د نوزه چې کور ته ورزم اجازه غواړم نبی علیہ السلام ورته وی آو فقال الرجل انی معها فی البیت وی دا الله حبیبا زد دی خپل مور سره په دغه کور کې اجازه غواړم نو نبی علیہ السلام ورته وی آو غواړ اجازه نو پدریم زلغه وای چې انی خادم حاضر مور خادمم خدمت کوم کور کې اجازه غواړم درې پیری ته پوسوک نو نبی علیہ السلام ورته وی اجازه غواړه آیا استاد اخو حدا چې دا خپل والد په داسې حال کې وګوري چې غي جابيني ناغه نه داسې خو مینه د خو قربان وی خو به اجازه غواړه دا حدیث موطا د امام مالک رحم الله کی موطا د امام مالک رحم الله کی مرسلن ذکر شوه چې ګور خپل والدم وی سکمور وی نو دا د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم حکم دی چې اوسړه به سکه اجازه بغواړي او د اجازه نه بغیر و پردو کورونو ته وردن نکیږي نه پردو کورونو ته بغیر د اجازه نه وردن نکیږي نه او د استیزان دغه طریقه ده چې هغه په شریعت متطهره کې موږ او تاسو له ذکر دا لکه یو حدیث پاک کراغلی ابو ایوب انصاری رضی الله عنه وایي چه ماوی آده اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وی سلام واچوی دی آیات کی و تسلیمو علی اہلها نو دا سلام اچول خمون پی جنو خدا حتی تستانیسو دا استیناس سلوی استیناس سلوی نو نبی علیہ السلام ورطوی استیناس دیتوی یتکلم الرجل بتسبیحا و تکبیرت و تحمیدت و یتنحنہو ویدادا چی او سڑے مثال پتورو رسیدنو دے سبحان اللہ وی اللہ اکبر وی الحمدللہ وی غار تازکی تردی پوری چی دل اجازت اکڑیش اگر دا شریعت پا یو یو حکم کی سور سور فیدی کل مثال پا سور سڑے دا راست خبر کئی چال سرگندون لغاڑی کل دا سمشی چی ناسا پی او ناگہانی پچاورشی نو اغبانی پورا روب او یر رش اغلا تکلیف ملاوش نو یو یو حکم دا اللہ کی سور سور حکمتو ندی او اللہ رب العزتر چاہتا دا آغا پکور کی دا شریعت مطابق دا آزادان زندن اجازت ورکڑے شریعت دا نغواڑی چی دا بل پا آزادان زندگی کی یو سڑے خلل واکیش یو سڑے خلل واکیش او طریقہ دارا دی استیزان سا طریقہ دا چې مثال په تور چاله او زیل ورزی نو دې استیزان مسنونه طریقه دا ده په وسړې سلام اچي او د سلام نفس به اجازه غواړي ور اگر چې آیات مبارکه کې دې اجازه خبره مخکې ده او سلام رسول خدا وو راغله دا وو د مطلق جمع ده پاره دې کې ترتیب مرتیب ضروری ني سید الکائنات صلی الله علیه وسلم په خپل تعلیمات سره موږ او تاسو لدا خولي چی او سڑے مثال پتور د چاکور تا د چایو زیلا وردن نکی دل غواڑی رنبے و سلام چی سلام نفس با اجازت غواڑی اسلامی طریقے دار دے بوئی السلام علیکم اادخلو دا اللہ سلام دی پتاسو زرا دن نشم مال دن نکی دو اجازت شتا او دیو جن راغلی وئی کئی او سڑے دا شریعت مطابق استیزان نغواڑی نو تالو شرعن دا حق دے شرعن در تدا حق دے چی اغا واپس کی جابر رضی اللہ عنہ نے روایت تے امام بیحقی پا شعب الایمان کی دا حدیث ذکر کرے جابر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام وَإِلَا تَعْدَنُوا لِمَنْ لَمْ يَبْدَى بِالسَّلَامِ آغا چالا دن ندرات لو اجازت مکوئی چی اغا دا سلام ابتداؤ نکا دا سلام ابتداؤ نکا یو صحابیو چی اغا دا نبی علیہ السلام خادمو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبے صحرا کې اوسېدو باندې چو نو الته چې ورته سملاو شو ناب نبی علیہ الصلات والسلام تراړه. نو حدیث پاک د ابو داود او ترمذی شریف کې راغلی یو ځل دغه صحابي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا سسیزونه راړل او بیا راغ نبی علیہ الصلات والسلام باندې اجازت غوښتو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا دنا اجازت غوښتو خواغ اسلامی طریقې سره اجازت اونو غوښتو. د دې صحابینو مو ابو داود شریف ذکر کړی د کلده ابن حنبل نه چې صفوان ابن امیہ دا کلده ابن حنبل رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته لګلو بلبنن شودی ور کړیو وجدایت جدایا اصل کې پاغسو کې یعنی هغه بچی لوي چې غش پغو یاو میاشو تر رسیدلې دیول ور کړیو وذو غابیس. او جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم تا داس نور سوچا سبزی او ترکاری ور کړیو چې دا ورته اوس نبی علیہ السلام د مکی مکرمه په اعلی ځای کې اوچت مکه مکرمه سکه ته ځای دی اوس اوچت ته نو دی راغه او سلام یې وانه چولو. نو نبی علیہ السلام ورته ارجع واپس نو توایا چې السلام علیکم نو ال را دن نشه یعنی واپس کو نبی علیہ السلام ورته واپس لاړ شه ته خو اسلامی طریقې سره را دن نه شوي. نو صحابه کرامو کې خچون کې د عمل شوق ناغذر واپس او سلام واچولو د سلام نپس جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم اغیتا دراتلو اجازت کو او طریقم دا چې استیزان اجازت غواړي ناغ اجازت پسنګي اغه اجازت بداوی چې دری پیری وا یو سړی سکي دری پیری وا اجازت غواړي وای کته او دروازه ر چاټه کې چانه اجازت غواړي او د دریو زلو نه یعنی درې زل اجازت ته غوښته او تاره اجازت ملا نه شو نو بیا به واپس ځي. دا د استیزان طریقه وا لکه ابو موسی شری رضی الله عنه ته نبی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ویلو چراشه نو غراغ یو زل اجازت غوښته به اجازت غوښته لیکن اجازت ورته نه شو. ناغا ابو موسی شری رضی الله عنه ته وی چې ګورم آتا ته ویلو چې راشه سشي منکړې چې ترانلې ناغ ورته زرا غلېم او استاد دروازې سره ولاړم درې پیری می سلام چولې وی اجازت می غوښته لیکن مال اجازت ملاو نشو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا استاذنا احدکم ثلاثن فلم یؤذن له فلیرجع چې تاسو کې اوسړه راشي درې پیری اجازت غواړي خودل دروازه کلاو نو شاورته ونه شو ویل چې دن ناراضا نو دې واپس سي نو درې پیری به اجازت غواړي درې پیری به اجازت غواړي. او کسوک د شریعت نه خلاف را دن کیږي نو اسلامي طریقه دا چې هغه پوه کړي او بشر دې چې پويږي بازي زمونږ نه پوي دا نو کسوک مو پوي نو نورم به دیني طرف ته زور کړو لکه حدیث پاک کې راغلي دي ابو داود شریف دا حدیث ذکر کړي نبی علیہ السلام ته او کسراغه او نبی علیہ السلام په کور کې وناغه او آلې جو نو نبی علیہ السلام خادم ته وی او خرج الى هذا فعلمه الاستیزان ویلرشه دل باروزا خادم لوي دل طریقه او خایا چې دی اجازت غوښتو طریقه د شریعت متطهره سره. فقال له قل السلام ورته وایا چې السلام علیکم ادخل سلامتی یاد الله دی پتا سبانه ما تر را دن کی دو اجازت شتا. نو خادم چې سو ورته هغه صحابي اوریدلی نو داغه ورتلو تعلیم ورکول نو مخکی مخکی و السلام علیکم ادخل نبی علیہ الصلات والسلام ورته دن راتلو داغه اجازت ورلو د دن راتلو اجازت ورلو. او نبی علیہ السلام وې دچا کور لشه براغه یو خو طریقه دای دا او د امغو تاسو د پاره اسلامي طریقه دا د چا دروازې له مخامخ بنودرې دو یو داسې دی چې باید سړی کی اجازه تم غواړي خروس مخ کې نو ګوري چې په دې حجراو په دې مثال دی کور کې څه شی دی لدی استیزان هغه مقصد دی سړی ختم کو دا اجازت غختل خودی د پاردی چستا نظر غلط استعمال نش دی وجنه دا شری مسله رستو ان شاء الله ذکر کو وای کی اوسره چا کر ګوري او هغه په دستر غمانه پس باندې والو او دا غستر غلند شوا نو ګور دی یوی سترګی چې قصدن سو غلند کی نو په شریعت کې راغه پنځو سخان د دواړو سترګو کو چاړن دی کی نو د دواړو سترګو د پار پوره دیت ته کوئی چون کې د شریعت نه خلاف کولو نو د دغسترګي اس قسمت دیت نشته بلکې خبره بیکار لاړه دا او هدر دا نو درې ذریو سره اجازت غواړي او د اجازت هم دا طریقه د امام قرطبی هم ذکر کړي او نورم ذکر کړي چې ګوره نبی رحمه السلام دا طریقه او د صحابه چې دروازه به په نقطه کوله لکه دې کې دا حدیث ذکر کړي وای کان تبواب النبی صلی الله علیه وسلم تقرع بالازافیر انس رضی اللہ عنہ وای د نبی علیہ السلام دروازه کی ضرورت وو نو پنوک باندې ورا سی په کلار کلار ټکول شو دا سی په زور زور دروازه چا ټکول د دې اجازت غختو مقصد دار چې تور د نکیږي استینا سویدا مانام دا چې هغه چاله وردی چې مانوس سی چې دا سوک راضی صد فار راضی د سکار دے نو چتا دروازه په غټو ټکول یا لاس باندې درا کې خل نو ګورا هغه مانوس وال حاصل نشو بلکی هیبت راغه پاغبان لکه څنګه نه غهان په یوسړي ور دنشي او دا په هر چا کې پاغزنی و هیبت راشي نو دا سي په زور زور دروازه ټکول یا په کانی ټکول یا باز خلق پلاس پرا کیری نو دا د شریعت د تعلیماتو نه خلاف خبره ده دا د شریعت د تعلیماتو نه خلاف خبره ده نبی علیہ السلام په خپل چې براغه د سعد ابن عباده رضی الله عنه کور تراغله د صحابه عجیب شانو نبی علیہ السلام السلام علیکم امت ادخلو ندی جواب ورنکوس صحابی جواب ورد خامرگی لیوی رشب شا دا سی مکب بیا کلم علاوی گی پرید چڈیر سلامون دا اللہ حبیب ربانی واچھے دیا نبی علیہ السلام دویم ذروی السلام علیکم ندی بیا پکلار غنتی جواب ورکو خوای نور ولورتا نچی دریز علی پرشو نبی علیہ السلام روان شو نو حضرت سعد رضی اللہ عنہ ورپسی رووتو وید اللہ حبیبا وعلیک السلام یا رسول اللہ انما ردنا ان نستکسر من تسلیمک وقد واللہ سمعنا وی سلامون دید اللہ حبیبا پتا مونگا اراد اللہ رلچ دیر سلامون ربانی واچے او پا اللہ پا ذات عالی میں دی قسمی مونگا اوری دلی دی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسرا واپس راوے کورتا وردن نشو وردن نشو بدری پیلی چرا اللہ حبیب چتا اجازت غختے او کلا آغا جواب نده شوه نو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا واپس لار دے او حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی دیر افسوس کولو وی بیدری خبر خلق پریخی یہ وی پک دام ذکر کولا چی خلق اجازت نگواڑی گرد آغا وقت ناغا افسوس کولو ننن وقت پتا غلص ہو وی پا خبر آمار یعنی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پخیر القرون پاغ دور کرے لیکن اغب وی ان الاستیذانا ترک العمل به الناس ترک العمل به الناس وی پدی اجازت غختوبانی خلق عمل پر خوب الاخویدہ یادولا وی اللہ وی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تاسو کی چسوک اللہ نا دیر یری گی داری ریزت مندے وی خلق پدی ممل پر خسوک چھ دیر مال داری خلق وی عزت مند داری دالا اغا دور خبر کئی او دمون دا دور ایل سپا توجدا سے حال برازی وی اللہ وی عزت من آغا سوک دے شغل کی خوف الہی دیر دے او اغا دا اللہ و دا حبیب دا نافرمانون لرے دے او اینن خواب وی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازا اتا باب قوم نو لم یستقبل البابا من تلقائی وجہی وی نبی علیہ السلام چکلا دیو قوم دروازے تا براغے نو دروازے تا مخامخ بنو درے دو بلکی خی طرف تا یا گس طرف تا بود رہے دو اوی بے السلام علیکم السلام علیکم خدا یا مسئلہ دیدے کہ مفسرینو ذکر کرے ویدار آغا و خبرہ وچ دروازو بانی کورنو لپردے نوی نوی که کلک پردہ دا و بند دروازہ دا یو سڑے مخامخم دروازی لودری گی مداد شریعت نخلاف نو دا چکل پردہ نشتا یا مثال په توربان دروازه کلاو پر تغه چې ته مخام خدري کی نظر دی ولګي ته نو دی اجازه غختو مقصد ادا نش چې کله دروازه بند ده یا خپ خپر ده نو که ته مخام خ مدريږي د شريعت بازي حکمنا معلل په یو علت باندې وي نو دا پاغه وخت یو چې کله دروازه باندې یعنی پردې نه وي پدی طریقې باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت تعلیم ورکړي ډېر زنانه دي چې غوي مونږ براتلو او ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته وردن نکیدو خو مونږ باقاعده اجازه غوښته ورته زنانه چې پردو کورونو ته ځي نو باقاعده به اجازه غواړي اجازه طریقه دروازه ټکول دي داغه نفس دا الله حکم زنانه ولم دې سلام واچي دا الله حکم زنانه چې دی به اجازه غواړي او دای په باقاعده څه کوي دای په باقاعده ان سلام چې یو دام طریقه دا نبی رحمه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې کله یو سړی دروازه وټکولا او تعالی کور والا وای چې څوک نه داسې بنوي چې زیب لکه عربی کې وای انا نبی رحمه السلام په دې خبره باندې بد ګڼلی جابر رضی الله عنه چې نبی رحمه السلام ترالم زما سہاجت نو ایما دروازه وټکولا نبی علیہ السلام من هاذا دا سوق دروازه ټکې نوماوي انا مانز نو سید الکائنات غصه شوی انا دا خبره په بد وګڼه چې خپل نوم لناله دیو جن دا ویلې په کار چې زیما بلکې خپل نوم خون ندی په کار او ایدا خو بالکل زنی وخت مسخره ته جوړیږي چې زنی سړی لوي سوکه خپل نوم نه خای دا د شریعت مخالفت خپل صحیح طریقې سره نوم خول چې زفلانه لکه ابو موسی رضی الله عنه چې براغه وی به سو کې وی به ابو موسی هاذا ابو موسی هاذا الاشعری ابو موسی راغله اشعری راغله دې نو دا به سره نه وای چې انا نه بلکې خپل نوم بالي د دې وجنا وای د بعض علما کرامو دروازې ته چې سو راغلی او انې ویلی علی ابن عاصم ویز بصری ترالم نو یو مشهور محدث و شعبہ رحم الله و اذا غور ترالم دروازه می ټکولا اغه من هاذا سو کی نو ما ورته وی انا فقال یا هاذا مالی صدیق یقال له انا وی ما ورته انا نو مالی وی چې ما خدا سے سوک دوس نشی چې دا غان نو می وی بیا را تروتو او حدیث را ته ذکر کو چ جابر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے اجازت غختو نو سو کی ماوی انا نو سید الکائنات د خفقان او د غسید و جنوی انا یعنی تا انا نہ کی چ زیما او زیما او خپل نم نخے ابو موسی رضی اللہ عنہ واقع در لتی رشو چ اگر اغه نو باقاعده خپل نوم وی صحیح حدیث د مسلم شریف کی راغلی ابو موسی رضی اللہ عنہ عمر ابن الخطاب تراغه وی السلام علیکم هاذا ابو موسی السلام علیکم هاذا الشعری دا د اسلام اغه د ادب اغه یعنی احکاماتو چنن امت مسلمه دا ترکړي اکثر دا سید ادب اغه احکامات غیر مسلم په ځان کې روستي چې اجازت غواړي بلا اجازت چرته نور دن نه کیږي او مسلمان خپل دین پریخه نو پدی ترتیب بانے دی آیات مبارکہ کی مونږ او تاسو الله رب العزت داخی چې پدی ترتیب بانے به اوسړې سکے اجازت بغواړي پدی ترتیب به اجازت واړی دا یو مسله دا وای ک چا چا پسې سوکو لګلو چې دا کفرانی له आवाज وکړه او دې دا قاصد سره راغ نو اجازت له ضرورت نشته شریعت حکم داري حدیث دا ابو داؤد شریف کی راغلی زمون کامل دین دی ابو هريره رضی اللہ عنہ وی چې نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی رسول الرجل الى الرجل اذنه یو سړی چې در لقاصد رولی ګلو قاصد سر راځي نو به اجازت نه غواړي پدای اجازت شوی ته چې دا کفلانه را والا نو کتا غفلانی سره را روان شي نو بیا ستا اجازت له ضرورت نشته او سلام به مسنونی طریقې سره اچي سلام با مسنونی طریقې سره اچي نو کله کې قاصد چا پسې چوسو کولی ګلو دی اجازت غواړي اغه قاصد سره راغلی نو اجازت له ضرورت نشته او یوازې کور چې وی چې تشه بیبي وی نو اجازت غختل مستحب دی او کومور د ور سره خور د ور سره یا بازي کورونه رونو شریک وی نو جون کې ضرور ضرور د کور نشران پردشت نو بیا د اجازت غختل د سیدا واجب دی یو سړی کسور پیری مثال په تور داسې شریک کور لذی چور سره پکی مثال په تور رونه دی او تربوران دی او د اجازت نه غواړي نصور کرت درز د واجب ترک کو لو حرام کاریو ذکر دی آیات مبارکہ کی اللہ نہ ہی ذکر کرے نو کہ سڑے مثال پتور لس پیری کور تلاڑو او لس پیری اجازت مسنون طریقہ نو نو لس پیری دا آیات مبارکہ مخالفت را گئے دا سی دی ترتیب سرا چے سمر دے کئی نو دی سر دا مخالفت رازی دی آیات مبارکہ کی دا مبارک حکم اللہ مونگو تاسو لخی چے دا خپل کور نہ بغیر دا بل چاکور تب یو سڑے وردن نکی گینا او که ورزی نو اجازت بغواڑی او سلام باچے صحیح حدیث دا بخاری و مسلم شریف کی راغلی وئی کہ اسڑے مثال پتور بلا اجازت دی اسڑی کور کی سر رو چت کڑے استر گبانے گوری او آغا غزین پس سیو ویستو او دا غستر گڑند شوا نو وئی اس قسم گناہ پد نشتا او نہ دا غ سبوج پدی بانشتا نہ سبوج پدی بانشتے ر دمر شرعن صح حکم دے کستر گڑند وشا نو دا غ شرعن پد بانس بوج پاتے نرے نو پدی ترتیب بانے زنانہ بم اجازت غواڑی لکہ ام ایاس یو زنانہ رضی اللہ عنہ دا وئی کنت فی اربع نسوتن نستاذن علی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وئی مونگ سلور زنانو چے کلب دم المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ حجر مبارک تطلو نو مونگ با اجازت غختو نو چے مونگ با سلام واچولو اجازت با موغتو نو کی اجازت بیوکو وردن نبشو او کی اجازت بو نشو نو وردن نبنشو دیو جن زنانم کئیو کور تزی نو دا با باقاعدہ سکے دا با اجازت غواڑی ہاں صرف چی خپل بیوی نو مستحب دے دا مستحب پدی مدا کی چی کسا کی ٹوخیو کا کسا کی سبحان اللہ و آیا دارنگ خپول کل سڑے حرکت ور کی یعنی پس طریقی بانی اغا خپل کور والا خبرول چیز کور ترا دن نکی گم زکا استیناس یو مانا دا یعنی اغا چابانی ور دن نکی اغا مانو سکول چستا دا ورتلل پاغبانی دا خطری او دا یری او سبب جوڑ نشی اللہ دی آیات مبارکہ کی دا حکم کئی فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تدخلو موردن نکی گئی بیوتن کورنو تا غیر بیوتکم الاو دخلو کورنو نا حتی تستانسو تردی چتاسو اجازت غواڑی و تسلمو علی اہلہا او سلام واچوئی علی اہلہا پوسی دن کو ددغ کورنو باننے ذالکم خیر لکم اسلامی طریقے مطابق یو کور تور دن کے دل دا غور دیتا سود پارا لعلکم تذکرون دید پارا چتا سو نصیحت قبول کئی آیات مبارکہ کی اللہ رب العزت دا معاشرے دا اصلاح دا پارا یو ادب ذکر کو او غداو چی ایمان والو تے ہوئے دخل کورن علاوہ دبل چا کورن تور دنکی گئی ماں تردی چتا سی اجازت غواڑی سلام واچوئی اس پدے آیات مبارکہ کی فرمائی فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا کچری نمند تاسو فیها پدغی کورنو کی احدن یوتن سو پکشت دینا فلا تدخلوها نتاسو وردن نکی گئی ما حتی یؤذن لکم تردی چی اجازت کریشی تاسو تا کسو پکی بھی نا یا سو پکی موجود دے و تاسو لے اجازت نکریشو نو اللہ وی ترغی وردن نکی گئی ما چی اجازت شوینی وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا او کچرے وے لشل تا ستا دغی کورن طرف نہ ارجعو چ واپس شے یعنی کور نہ سوال جواب راوے دناری نہ او یاد زنانو پر ذریعے بانے چر بست واپس شا او اجازت نشتا او د چا ملاقات لسی تراغلے غوی چ دی وقت کی ز ملاقات تا تیار نیم فرجعو نو اللہ وی واپس شے ہوا دغ واپس کی دل یا دغ مذکور احکامات منل ازکا لکم ډیر پاک والده تاسو د پاره والله بما تعملون علیم الله پاک چې تاسو عمل کوي علیم پوه دی سچ تاسو کوي الله پاک عالم دی او خبردار دی دا آیات مبارکم دا غمخ کی آیات دا حکم دا پارت تم مغنت دا کچری او کور کی دی اجازت و غختو او اجازت ملاو نشو نو بلا اجازتا وردنکی دل پا دی آیات مبارک کی منشل او که دا کور دی طرف نا سوال جواب راغی چو واپس شئی نو حکم دا اللہ دادے چو واپس کی گئی او دا واپس تلل چون کی دا اللہ حکم منل دی نوی وی از کالکو دا ډیر پاکواله او از کا دی وی کی اسم تبذیل په معنا د مبالغی دی یا په خپل معنا دی دا پاکواله دی تاسو د پاره ډیر پاکواله دی تاسو د پاره والله بما تعملون علیم الله پاک چې تاسو عمل کوي پوه دی او چون کی دا حکم خداوندی دی نو که یو سره مثال پتور د چا دروازه تلاړو اجازت او غختو او د هغه کور ته طرف نو ویل شل چې واپس شي نو دیب واپس کیږي عذر کې سخبکان باندې محسوس شي زکه که یو سره پزل کې خفه د حکم خداوندی ومنلو نو چې کله زړه کې ناراض او ظاهری قسم تعالی و اجازت نشي بلا اجازت نشي تله نو پاغی بانے ساجر او ثواب سکے چولٹا سڑے گناہ گاری گی کووے لشل چو واپس شنو حکم خداوندی دادے چو واپس کے گئے با آواز سلف داسی دو قرآن و سنت دا عمل دا پارا دا غی شوق چو باز سلف وی ارمان کولو مفسرینو ذکر کری چو رکاش چو دغشانو شوے او منگ اجازت غختے او منگ تا اجازتو نشوے ووے لشل چو واپس شے نو چه منگو واپس لار شو حضر کی سخبکان نی ذکر آغی سر بدا خبر ملاوی گی چه اللہ وی که واپس وی نو ہوا ازکا لکم دا در تڑیر پاک والے نو دا با علا ملاوی گی چه تا تاوی لیشی چه واپس شا او تا واپس شی نو دیر مفسرین دل تا ذکر کری چه باز سلف و بدا سوی چه کاس یرا منگ دا چان اجازتو غفتے اجازت موغفت ہے او اجازت تو نشوی و منتویل شوی چو واپس شوی نو دا با منت پارڑی رلوی دا خوشحالی خبری لکه تفسیر مظہری و دینور ذکر کری چه باز سلف صالحین آغای پدی ترتیب بانیو او دا آغای دای او خواہشو دا آغای دای او خواہشو چه رد دغشان منگا لڑشو او منتویل شی چو واپس شوی نو پدی آیات مبارک بانے با عمل راشی پدی آیات مبارک بانے با عمل راشی باز سلفو دی خبر ارمان لرلو نو دی آیات مبارک کدا ذکر کئی او ایدام یولوی ادب دے چی مثال پتور دی چاپکور کی دروازہ ٹکے استاس ضرورت تے خاص کر کا عالم یو سدینی خبر ادا نو اید دروازہ ٹکولو پزے کسڑے انتظارو کی او اغا پخپل طبیعت مان روزی نو دا ډېر لوی د خیر خبره ده لکه دا حکم هم قران ذکر کړی وګوره سوره حجرات او د باه صحابه کرامو په دی باندې عمل او په دی ترتیب باندې شپږشتمه پاره کې راځي سوره حجرات کداغه ترتیب یو سړی اختیار کی نو دا لوی د خیر خبره ده لوی د خیر خبره ده آیات وګورئ پنځم مخ کی آیات مبارکہ کی او حکم ذکر کئی نو پینزم آیات کی وئی وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ وَلَوْ أَنَّهُمْ اللَّهُ وَئِ كَچَرِ وَدَا خَلَقْ صَبَرُوا چِ صَبَرِ کَرِ وَي او زما حبیب تعالی آوازون نکولے دروازے نٹکولے حتی تخرج الیہم تردی چروتی وی تاسو الیہم دویتا لکان خیر اللہم نخام خاوے بدا خبر غرد دوید پارا چتاسو لے آوازون نکولے دروازے نٹکولے او تاسو د خپل مرزی مطابق د خپل کور نه روته وي او دای بیا د مسلې تپوس کړي ونه دا ډېر غور وې دوی د پارا. والله غفور الرحیم الله ډېر بخونکې او مهربان دی. وی عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما خود نبی علیہ السلام ډېر زمانہ نو مونتی ذکر معصوم چې نبی علیہ السلام وفات شو نو وی دو دبای صحابو نو چې مسلې تپوس کولو په دی آیات به عمل کولو او د بوی چې چون کې علماء کرام او چانه مسلې تپوس کې نو دادا انبیاء علیہ السلام وارثان دي. روح المانی ذکر کړي او نور مفسرین هم ذکر کړي وی عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما را بغه کورونو د انصار او تا لطلب الحديث دیو حدیث تپوس به کولو نو دروازه سره بناستو او اجازت به نو غختو حتا یخرج الیه الرجل اغه صحابی بور تروتو فاذا خرج ورآه کلچ بروتو او به کتو نو دته به یا ابن عم رسول الله صلی الله علیه وسلم لو اخبرتنی بمکانک وی به اید الله د حبیب د ترزویا ورته زما کوسه کې ناس ته نو کمال دې خبر کړه وې تا به سمره انتظار کړي نو دې عظیم شخصیت بداوي ها کذا امرنا ان نطلب العلم وی مونږ ته دغه شان حکم شوی چې علم مداسه لټوچ دانه چې تاغله تکلیف ورګ انتظار به کول وګوره په دغه آیات به عمل کول وی ها کذا امرنا ان نطلب العلم مونگ تا حکم شوی دے چی علم بدا سی لٹو داوی دا آگور توازو وا او بیا روح المانی ذکر کری وکانہو رضی اللہ تعالی عنہو عد ذالک من التوازعی وی دا دا دا جزی و توازو نشمارل وهو من اقوى اسباب الفتوح لطالب العلم عجزی و توازو وی دا دیر دا مضبوط اسباب ندے چی طالب العلم لپی دا علم دروازی کلوی ځکه علم دانوم صرف د زده کړې نه دی. علم سره چې عمل لی توازو نه وي عاجز نه وي نو هغه علم انسان تباہ و برباد کی. شیطان سره علم هو چې کله توازو